जैसे रुपया कमाने में और भोग भोगने में जैसे मन की दिशा तत्परता की है, ऐसी तत्परता भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए। मनुष्य क्रिया तो कर देता है परंतु भीतर की भावना वो अवश्य बनती नहीं। और कई दिन जब करता है, सत्संग करता है, कहता है लाभ नहीं हुआ, तो लाभ तो भीतर की भावना से होता है। जैसे रुपया कमाना में लगन है, भोग भोगने में जैसी एक प्रियता है, क्या ऐसी प्रियता सत्संग में और भजन ध्यान में भगवान के चिंतन में है क्या, ये सोचो। और जिनकी है उनके लाभ जरूर होता है, हुआ है और होगा, इसमें संदेह नहीं है। जैसी तत्परता है, जैसी लगन है, उसके अनुसार लाभ जरूर होता है। मेरी तो ये धारणा है कि तत्परता कम है, लाभ ज्यादा होता है। हम अपना विचार कर देखें तो हमारी नियत क्या है, काम कैसे है, भीतर के भाव कैसे हैं। इतना होने पर भी सत्संग से लाभ होता है, भजन ध्यान से लाभ होता है, तो ये विशेष भगवान की कृपा है। कम नहीं होता, ज्यादा होता है। इतना होना नहीं चाहिए जितना होता है, तो ये भगवान की कृपा है। तो थोड़ी सी कृपा और करो आप कि वो मन को लगाओ, और मन के लगाने की अपेक्षा आप खुद लगो। खुद लगना कैसा होता है, जैसे विवाह होने पर वह बहन अपना घर मानती है, मेरा घर है, वो घर दे मानते, ऐसे भगवान मेरे है, मेरा घर है। ये घर तो पीहर का है, घर असली वो है। इस वास्ते कहा है अमरापुर में सासर और पीहर संतों पास, संतों के पास तुम्हारा पीहर है और सासर अमरापुर है। अमरपुर जाएंगे, यहाँ मरपुर में नहीं रहेंगे, ये है मरपुर, मरने मरने वाला गांव है ये। तो अमरापुर में सासर हो तो सासरे की लगन लग जाती है, तो माँ को कहती है, माँ भाई को कह मेरे को पहुंचा दे, उनकी तकलीफ होती है। और माँ कहती है, नहीं कहती माँ के तकलीफ दे मेरे को वो पहुंचा दो, कहती हो तो बोलो। ऐसे भगवान का तो संबंध असली है, संसार का नकली है। अपने क्या होता है कि भगवान का तो नकली है और संसार का शरीर का असली है। लाभ चाहते हैं असली, करत कुसंग चाहत कुशल, यो ही बड़ो अपशोष, महना घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। समुद्र बांधा गया, बेचारे समुद्र ने क्या अपराध किया, पड़ोस रावण बांधा गया। इस तरह से नियत अपनी क्या रहती है, भीतर से लगन भीतर में, रात में दिन में क्या रहती है। रात में बाहर सोए हैं और बूंदे आने भाग भीतर आ जाते हैं, कहते जूती बाहर रह गई, और जूती की जितनी लगन है इतनी भगवान की लगन है क्या? अपने विशाल पति को अपना अपना अनुभव करो, अनुभव जूती भीज जाएगी तो नष्ट थोड़ी हो जाएगी, उसके बूंदा में जाकर उसको लाते हैं। ऐसे रात्र उठ करके भगवान का उदिर करते हैं क्या? लाभ तो चाहते हैं असली, काम नकली में ही नकली, नकली में फिर नकली, तो वो लाभ कैसे होगा? इसमें केवल भीतर की नियत चलती है भगवान की, क्रिया इतनी चलती है। नाम जी इतना कर लिया, दान कितना कर लिया, पुण्य कर दिया, तीर्थ नहा लिया, लाभ होगा, पर असली पारमार्थिक लाभ होगा लगन से, भीतर की लगन से, खुद की, खुद में भगवान का हूं। जैसे ब्याह होने पर लड़का हो चाहे लड़की, अपना भाव बदल जाता है। क्या बदल जाता है? कि मैं कुंवारा हूँ, ये मैं कुंवारी हूँ, ये कभी होता ही नहीं। इस तरह से आप भाव बदलो, मैं भगवान का हूँ। रात में सोने में कोई पूछे अचानक तो मैं भगवान का हूँ, ये भाव होना चाहिए। ऐसा बदल कर देखो आप। जिस तरह से विवाह होने पर अपने कुंवारापन का भाव नहीं रहता, बदल जाता है, ऐसे सत्संग में भगवान की रूप से अपना भाव बदल जाना चाहिए। ब्याह तो नया होता है संबंध, और ये भगवान का संबंध तो भगवान के साक्षात अंश हम है, पुराना सदा का संबंध है। उस सदा के संबंध को भी इतनी दृढ़ता से स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं। कोई पूछे तो चट आवे कि मैं भगवान का हूँ, फिर सावधान हो तो कभी अमुक स्मरण का आश्रम का हो। जैसे नाटक में खेलते हैं तो लक्ष्मण बना है तो वो प्रत्यक्ष में सबके सामने अपने को लक्ष्मण कहता है, पर भीतर से लक्ष्मण नहीं समझता है। जैसे वो भीतर को लक्ष्मण नहीं समझता है, इसी तरह से घर का धर्म है वो अमुक वर्ण का ऐसा नहीं बस बन जाए, भीतर से भगवान का हो। संसार का काम होना वो सही है, जैसे नकली होता है ना स्वांग का, स्वांग धारण किया तो स्वांग धारण के उसी बोलता है, होता है ऐसा ऐसा करता है, परंतु भीतर में भाव रहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मेघनाथ बना हुआ है, लक्ष्मण जी से युद्ध करता है, ऐसे साधारण रीति में जा रहे होते, ओ मेघनाथ हो तुम, लड़ेगा आपसे, मैं मेघनाथ क्यों हूँ? वो तो देखावटी प्रण में है, अपने मेघनाथ मानेगा, बुरा मानेगा वो। ऐसे आपको कह दे तुम साधु हो, तुम ग्रस्ती हो, तुम ब्राह्मण हो, तो बुरा मानेंगे, क्या कहते हो तुम? मन में समझे मैं ये नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। तो कितनी रक्षा होगी, कितना आपका स्वभाव सुधरेगा, कितना संसार में आदर होगा, कितना संसार को फायदा होगा और आपको फायदा होगा, परंतु होगा अस्थिर होने से, नकली होने से नहीं होगा। खरा रुपया चलता है, खरा खोटा चलता नहीं, खरा नोट चलता है। अरा परी की बात नहीं तो खरा खड़ी को खेल है, ठीक हो तो ठीक होता है, होगा, संदेह नहीं है इसमें। विश्वास दे, ऐसा करो कि कृपानाथ भीतर से ये स्वीकार करो कि मैं भगवान का हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हूँ मैं, ईश्वर का हूँ। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं रघुपति मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं स्वप्न में भी नहीं भूलू ये, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। ये साधु हो जाते हैं ना तो मैं गृहस्थी हूँ ये नहीं रहता भाव। हमारे को पूछो तो स्वप्न में साधु ही देखते हैं, अपने को जागृत में स्वप्न नहीं देखते हैं। इस तरह से मैं भगवान को ये स्वप्न में जागृत में ऐसा हो जाए, इतने मात्र का बड़ा भारी लाभ होता है, जितना जप से नहीं होता है, अधिक लाभ होता है, संबंध जुड़ जाता है भगवान से। वह कहानी कही थी ना कि मथुरा के चौबे कहते हैं कि हम त्रिवेणी जाएंगे तीर्थराज प्रयाग, तो भांग घोट कर पीकर जम के बैठ गए नौका में और चलाते रहे सारी रात। चलाया सुबह एक शहर के पास पहुंचे, पूछा शहर कौन सा है भाई ये? कहते मथुरा है, और घाट घाट के विश्राम घाट है। ये सारी रात चले विश्राम घाट? हाँ विश्राम घाट है। क्या हुई कि वो नौका खोली नहीं, नखा बंद ही हुई रहेगी। ऐसे मैं गृहस्थी और मैं अमुक हूँ, ये बंदी हुई नौका रहती है। भगवान ही सब चल रहा है, ऐसा कर सकते किस तरह बताओ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं साधु हूँ, नौका तो वही बंदी ही बनी हुई है। वहां से खुल जाए तो परवाह, ले जाए आप ही, आप से आप जल दे जाए बिना खे, आप समझ जाए। तो ऐसी अंत बदल दो, बदलना आपको आता है, बदलने की विद्या आपके लिए कठिन नहीं है। क्यों बदलते हो? मैं कुमार हूं, मैं ब्याह गया, होता है कि नहीं? अंत बदलते ही नहीं। तुम्हारे कह दो तुम मैं कुमार हूं, कैसे क्या बात कर रहे हो? कुमार कैसे हूं मैं? मेरे बाल बच्चे है, मैं कुमार कैसे हूं? कितने कोई कहते मान सकते हो? मान ही नहीं सकते। तो ये इधर क्या, इधर ही बदल, थोड़ा उधर बदल दो तो कैसा बढ़िया रहे, थोड़ा सा बदल दे, बदलना तो है ही। ये विद्या तो आपके अभ्यस्त है ना, अब आप नीत बदलेगा तो भगवान कहो भाई, कितनी बढ़िया बात है। इतने मात्र से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। चोर होता है, चोर छोड़ दे, मैं चोरी, मैं चोरी नहीं करता, फिर नहीं करेगा, विचार पक्का हो जाए फिर नहीं करेगा। कर ली धन कर दिया, अब नहीं करूंगा। वो कथा सुने नहीं कि चोर की, किस जन्म में ही नहीं की मैं चोरी, चोरी करी कहते इस जन्म में ही नहीं की चोरी, ये जन्म हमारा हो गया। जब से मैं वो कथा सुनी कि भगवान की शरण हो जाओ, और शरण होने के बाद मैंने चोरी नहीं किया कभी। इस तरह से आप कैसे ही पैदा हो, कैसे ही अब इसे सुधरा दुराचारी हो, भक्ति मामा निभा भगवान का नहीं हो, मैं तो भगवान का हो गया। बड़ी भारी लाभ की बात है, सॉरी इतने सुख बदलना है, बदलना आता ही है। मेरे पास चीजें ये भगवान की मेरी नहीं है, संसार की है। हमारा जो शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर है, ये शरीर ज्ञान की दृष्टि से तो है प्रकृति का, और कर्मयोग की दृष्टि से संसार का, भक्ति से है भगवान का, और अपनी जन्म मरण की दृष्टि से है मेरा। अब कौन सा सौदा करना है आपको? मेरा मानव जन्म मरण होगा, ये रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, जाएगा ही। मेरा मानने से नुकसान हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। अरे भगवान का मानने से लाभ ही होगा, नुकसान कुछ होगा ही नहीं। इसमें शंका हो तो बोलो, क्योंकि परमात्मा के तो आप हम सब हैं। सच्ची बात है ये, संसार का मानना कच्ची बात है। इस शरीर तब तुम्हारे शरीर बाद में कैसे मानोगे? ब्राह्मण मर जाए तो मरने के बाद में मैं ब्राह्मण हूँ नहीं मानेगा, किस जिस जूनी में जाए उसी में मानेगा। आप इतने इस जूनी में आए हुए हैं, जिससे पहले कहाँ थे याद ही नहीं है, किस जूनी में थे, क्या करते थे पता ही नहीं है। ऐसे इसका पता ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा, ऐसा कच्चा मामला है। भगवान के साथ संबंध सच्चा है, पहले से ही है, सदा से ही है, सदा ही रहने वाला है। विचार से आप कर लो भगवान का हूं मैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये दोहा याद कर लो, बहुत बार कहा मैंने, 20-25 कह दे तो आज नहीं बिगड़ी जन्म की सुधरी अभी आज। अब नई बात कहां से लगा आप बताओ, वही बातें हैं मेरे पास। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, अब आज सुधर जाए, आज भी अभी आज तो रात्रि तक है उतने याद, आज अभी सुधर जाए क्या हो राम को नाम जी को, मैं तो भगवान हो गया भाई। हो गया नहीं, भगवान का तो नष्ट हो मोह स्मृति लब था, मोह नष्ट हो गया, याद आ गई। तो पहले से ही हूँ, याद आ जाए, याद है भगवान हमारे, मैं तो भगवान क्यों हूँ ही। मां संतों ने कहा मैं तो पूर्वी हूँ, पूर्व देश को, पूर्व को पूर्व देश हमारा भगवान हो, पूर्व हो, पूर्वी हो पूर्व देश को, मारी बोली लिखा नहीं कोई, मारी बोली जो लोग धरपूर्व लोग हुई तो ज्ञान की गहरी बातें वही समझेगा जो भगवान का हूँ मैं, वो दूसरा समझ ले, सुन लेगा, सीख लेगा, आदमी गलत नहीं उतरेगी। तो मैं भगवान को सीधी सारी बात है, अगर पक्का विचार हो जाए तो भगवान से कहो, प्रार्थना करो, लगन लग जाएगी तो बात सच्ची हो जाएगी। तो सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, झूठी कैसे हो जाएगी। मैंने सच्ची मान ली, कच्ची को सच्ची मान ली, सच्ची को कच्ची मान ली, सच्ची को कच्ची भी नहीं मानी, सच्ची को तो कच्ची मान ली, कच्ची को सच्ची मानी है उसमें, सच्ची मानी कच्ची को सच्ची मानी है, और सच्ची को कच्ची भी नहीं मानी, मानी नहीं, ऐसा बात है। भगवान है कि नहीं है, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पता नहीं है, कच्चा मामला है, जो सच्चा है वो कच्चा है, ये बात है महाराज, ये दशा है। तो बात ये है महाराज, एकदम अभी इस अवस्था में भी, अभी कोई आपको झूठी मूठी कोई बात कहे तो वो जैसी जचती है ऐसी मेरी बात नहीं जचती। ऐसे मेरे मेरे समझ में आती है कि तुम्हारे को ये कर देंगे, ये कर देंगे, धन कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, फटफट में आ जाएगा वो फकीर। कई आदमी मिले हैं ऐसे, गुरु बनाया फंस गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिला मेरे को, और कह दिया गुरु बन जाओ फिर कह देंगे, तुम चेला बन जाओ फिर बात बताएंगे, ऐसे कार्य आदमी मिलते हैं तो वो उनकी बात मान लेंगे, मेरी बात तो नहीं मानेंगे। उसे भेंट पूजा भी करेंगे, भोजन भी कराएंगे, कपड़ा भी देंगे, बात मान लेंगे, अरे हमारा ना भेंट पूजा चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना रोटी चाहिए, बरसात तो सब सुन रोक ठीक है, तो संधि बात है, पर्व ही नहीं है, ऐसी होती है कि नहीं बताओ। झूठी झूठी बातें कहने के वश में लोग हो जाते हैं, उसकी बड़ी आशा रख देते अब हो जाएगा, अब अब नहीं तो अब हो जाएगा, जुआ खेलते हैं वे देखेंगे अभी लाभ नहीं था, फिर हो जाएगा, अब हो जाएगा, दिवाली हो जाते हैं, कर्जा हो जाते हैं, बैम अब हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा, शासित दिशा अनुसार शासित पर नहीं मानते। तो हम भगवान के हैं ये बात है सच्ची, और संसार में ये कच्ची, तो सच्ची बात मान लेते कितना लाभ हो, ये बात है महाराज। भगवान कहते हैं मम ईमान सो, संत कहते हैं ईश्वर से जीव विनाशी, ठगाई की बात कहते पट मान लेते, ऐसी बात है, सत्संग बात मानेंगे नहीं, तो कहते रो जाएंगे वे क्यों है। बस मेरी तो हुई बाई निकाली, कहने की रे आपने बाई निकाली सुनने की, बाई निकाली हूँ ठीक है, जाओ राम करो, अन्य व्यसन न सर्व सब व्यसन ही है, चम्मच तिलम पिए, तम्बाकू पिए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, जो एक है जो हम पी ला एक थोड़ी थोड़ी थोड़ा सा आ जाए, सत्संग समझ नहीं जाओ, बोलो क्या करें, साचे रहते राम सुपने की सोम और से कोड़ी से काम, कारण शरीर को मैं और मेरा मानना ही है, जो शरीर मिला है उसको मेरा मान लिया, बिछड़ जाएगा उसको मेरा और मेरे लिए मान लिया, ये कारण है, शरीर मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा उसको मेरा है मेरे लिए है, ये मान लिया, ये कारण खास है। मान लो सही तुम मिला हुआ दूसरे का, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो काम हो जाए, ठीक ठीक हो जाएगा, करके देख लो। अगर नहीं भी होगा तो इनमें नुकसान क्या है? आप मान लो मैंने कह दिया, आप ठगाई में आ गए, मेरे कहने में बातों में आ गए और भगवान का मान लिया, तो नुकसान क्या होगा? मेरी ठगाई में आ जाए तो नुकसान क्या होगा बताओ? कारण तो देख लो, वो जगह दुख पाई रहे हो। मेरी बात तो पुस्तकों में लिखी वो कहता हूँ, भगवान ने कही वो कहता हूँ, संतों ने कही वो कहता हूँ, मेरे घर की थोड़ी बात है। ठगाई करना शास्त्रों की है, भगवान की बात कहेगा? तुम्हारी तरफ सोना हो जाएगा, इतनी दो दिन हो जाएगा, तुम्हारी यूँ हो जाएगा, तुम्हारा बेटा होगा, तो नहीं मानो चिड़ी करके उड़ा देंगे तुम्हारे को। उसे कभी उड़ाया किसी को? हाँ यही बात, महत्व कम, यही बात बिल्कुल, ये महत्व कम हम मानते हैं, महत्व तो उसका है बहुत ज्यादा, हम बहुत कम मानते हैं। ये तो बात है करने के कारण है कि अपने स्वयं शरीर धारकर बैठे हैं, तो शरीर के जाति की बात तो ज्यादा जचेगी, शरीर के जाति की नहीं वो नचेगी। भगवान की बात है आपके जाति की, वो शरीर की जाति की नहीं है, शरीर के साथ जाति नहीं होगी, आप खुद के साथ संबंध है। अब आप अपने मान लो शरीर का, तो शरीर की जाति जचेगी। अगर आप मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ, तो हमारे पास जचेगी। शरीर से अलग पहले शरीर था नहीं, फिर रहेगा नहीं, अलग होना पड़ेगा। तो अलग है तभी अलग होता है, नया थोड़ी अलग होता है, एक होता अलग थोड़ी होता है। हम बैठे हैं पंडाल में, तो पंडाल से अलग है तभी तो जाकर अलग अलग हो जाते हैं। पंडाल चिप के होते तो अलग कैसे होते हैं? तो शरीर से अलग होते हैं। और प्रत्येक बालक और फिर जवान हो, विचित्र बात है, बाप के सामने बेटा हो जाए, बेटे के सामने बाप हो जाता है, दादा के सामने पोता हो जाता है, खुद को पूछ तू क्या है? बस यहाँ वहां वहां मिलेंगे, खा लेने गंगा गए, गंगादास जमुना गए, जमुनादास पूर्व का मैं बाप हूँ, मेरा बेटा है, मैं तो बेटा हूँ, मेरे बाप है, मैं पति हूँ, मेरी स्त्री है। स्त्री पर रमाते हैं रोब के, मेरी स्त्री है, और तुम्हारी स्त्री या किसी माँ भी है नहीं है, तुम्हारी स्त्री है, किसी की माँ नहीं है, किसी की बेटी नहीं है क्या, किसी की भौजाई नहीं है क्या, किसी की मामी नहीं है क्या, किसी की नानी नहीं है क्या, बताओ? तुम अकेले ही करो, इसमें एक बड़ी भरी रहस्य की बात है। आप ध्यान देखें, आप अपने स्त्री मानते हो तो पति को अच्छे से अच्छा बर्ताव वो आपको करना चाहिए, जो बेटी मानता है तो बाप का बर्ताव अच्छा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वह तो कहीं गई है। अपना बर्ताव तो अपना बात है, स्वयं स्वीय कर्मणी अभी रहता, ध्यान तो बड़ी मानवीय बात है ये, अपना अपना ठीक। तो जिसको आप माँ मानते हो तो बेटे का कर्म सब उनसे करो, माँ को मेरा पक्ष लड़ते ये क्यों करो? वह कैसे है, तुम्हारी माँ है, किसी स्त्री नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, ये वहां तुम्हारी माँ है, तो तुम बेटा सपूत हो जाओ, काम ठीक हो जाएगा। ये संबंध केवल उनके लिए है, मान ले अपने लिए, ये गलती है। जिसको आप स्त्री मानते हो तो अपने को स्त्री के लिए मानो, आप पिता हो तो पुत्र के लिए हूँ मैं, आप भाई हो तो बहन के लिए हूँ, क्यों बात तो क्यों की है? आपके तो एक ही संबंध है, आपके तो एक संबंध है, कितना संबंध है? तो सब संबंधों तोड़ आपकी हो जाएगी, ये संभव नहीं है। अरे मैं कहूँ ये बात संभव है, अरे बहुत उन्नति होगी, अपना काम ठीक कर देना भाई। मेरी माँ है तो माँ को यदि सपूत से सबूत बेटा काम करे वो कर दो, माँ को दे दो छुट्टी कि माँ तेरे पास जो कुछ है मेरी बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, किसी काम में लगा दो, तुम्हारी मर्जी, मेरे से सेवा ले लो। मैं कपूत सपूत जैसा हूँ, माँ सेवा ले लो मेरे जैसा हूँ, तुम्हारे हो माँ, मैं तो तो माँ का संबंध है तो आपका संबंध तो एक है, उसे संबंध कितने हैं? तो आप एक संबंध को मानो तो एक संबंध मानो सेवा करने के लिए, एक संबंध मेरी स्त्री हैगा, ये तो है नहीं। आप एक हो, आपकी स्त्री आप एक हो, एक संबंध है वो, तो अपने एक संबंध को निभाओ। निहाल हो जाए कर्मणि विश्व कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरा, अपने अपने कर्तव्य कर रहा संसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात है। अभी शंका दिन बोलो, आप शंका हो संदेह हो तो बताओ। माँ के प्रति सबूत से सबूत बेटा हो जैसा काम करो, पत्नी के प्रति पत्नी व्रत हो वो काम पत्नी के लिए शुभ, बोले भाई बंधु कुटुंब छोड़ तुम्हारे पीछे आई तो उसको दुख नहीं हो, ये उसको सुख हो आराम हो, ये आपका काम है, मेरे को सुख दे आराम दे ये काम नहीं। वो दया ये बात है, मैंने पति माना है तो पति के अनुकूल मैं चलू, वो उसका काम आपका काम नहीं है। आप तो भगवान थे, भगवान को ऐसा करना चाहिए, भगवान ऐसा करना चाहिए, विधान भगवान पर ही करने लगा दे तैयार, कैसे करे? कितनी सरल सच्ची सिद्धांत की बात है। आपको जो संबंध है उसे अनुसार आप उनको अच्छे से पालन करो, पर कर्तव्य तो वो समझे, मैं पूरा सुना नहीं, पर उसका कर्तव्य तो वो सोचो। आप अपना स्वे कर्मणी अभिदय स्वे कर्मणी दो बार क्यों गया भाई? अपना अपना कर्म देखो, अपना अपना कर्म देखो, उसी पुनराज आप क्यों करो, वो उनकी जिम्मेवारी बात है। व्यवस्था बहुत बढ़िया होगी, व्यवस्था बिगड़ी ही नहीं, कैसे बिगड़ेगी बताओ आप? अब बताओ कोई बिगड़े कैसे बिगड़ेगी व्यवस्था? जब मैं मेरा कर्तव्य पूरा, मैं ये सुनने के लिए आया तो मैं सुनाने के लिए हूँ, ये सुनने के लिए आया इनकी आवाज़ से सुनाता हूँ, व्यवस्था कैसे बिगड़ेगी, कैसे बिगड़ी बताओ? अल्लाह करना लाग जाए तो बिगड़ मेरा होगा कुछ होगा, तो हमारे बाधाएं पहुंची, स्वयं सुनने का काम उनका जारी, उन्होंने किया तो उनका काम बिगड़ा कि मेरे बिगड़ा? तो कभी पालन नहीं, तो काम बिगड़ा किस मेरे कैसे बिगड़ा? तो बिगड़ा नहीं तो व्यवस्था बिगड़ी, तो उसके लिए बिगड़ी, सुनने वालों के लिए बिगड़ी, मेरे लिए क्या बिगड़ी? मैं सुना तो सुना दूंगा, नहीं सुना तो जयराम जी जी मेरी क्या बिगड़े, मैं क्या दुआर बिगड़े बताओ? ठीक है सब भाई भाई सोचो कि मेरे क्या बिगड़ा? आप अल्लाह करने को सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अच्छा क्या बिगड़ा? मेरे को तो आराम ही मिलेगा। जैसे भगवान है अपने लिए कुछ कमी रखते हैं क्या? सुनने के लिए पृथ्वी दी है, अवकाश आकाश का दिया है, श्वास लेने की वायु दी है, प्यास ढूंढने के लिए जल दिया है, भूख ढूंढने के लिए अन्न दिया है, वे स्वयं करते हुए तो भगवान को दोष हो जाएगा? आपका जो संबंध है, बेटी है तो प्यारी मेरी पुत्री कन्या है, कन्या के लिए बाप को जो कर्तव्य वो करो, सा घर पर देख कर दो मेरी पुत्री शोभा। बड़ी सार बात है ये, व्यवहार के लिए बहुत बढ़िया बात है। आपको बिगड़े तो कैसे, मेरे क्या बिगड़ेगा? जैसे दूसरा आपका कर्तव्य पालन करेगा नहीं, एक करे तो दिन बाद आवे ना, तो बाधा आई तो बाधा क्यों आई? तो दूसरा नहीं करे तो समय बाधा क्या आ गई? आपको तकलीफ दे सकता है वो, क्यों आपको नरकों भेज देगा? है ताकत, तकलीफ तो देते ही ऐसे भी, आप कौन सा आराम देते हो आप? थोड़ी ज्यादा दे, तो कर्तव्य चित होने से देगा दुख, वो कैसे देगा? वो अपना कर्म करते भी देखेगा तो कैसे दुख देगा? वो बताओ, यदि आप भी तो पालन करो दूसरे पर आप है नहीं, सब स्वे दो बार क्यों गया? अपने अपने करते हुए अपने अपने एक एक के दो बार क्यों गया? अपना अपना काम समझो, अपना ही और क्या नहीं, तो अपना अपना सब काम बिगड़े के कैसे है? सुनने वाला सुनने का काम करे, सुनने वाला सुनाने का काम करे, कैसे बिगड़ेगा? अपना अपना काम कैसे बिगड़े बताओ भाई, बैठ बताओ। हल्ला करता है तो हल्ला करता है तो मेरे को बोलना नहीं दिया, तो हमारे आपके लिए है तो वो अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, तभी तो हुआ। वो हल्ला कर रहा है, वो कर्तव्य पालन करता है क्या? तो आप तकलीफ दे, कर्तव्य नहीं पालन करो तो तकलीफ देता है दुनिया मात्र हो। जो अपना कर्तव्य नहीं पालन करता है दुनिया मात्र को दुख देता है, उसे पाप लगेगा। नहीं नहीं, वो कर्तव्य परायण है क्या? जो हल्ला करता है आपको दुख देता है वो कर्तव्य परायण है क्या? तो कर्तव्य परायण सब मैं तो सब कर्तव्य परायण, ये तो नहीं मेरे ठीक है, मेरे कर्तव्य पर आप तो कोई नहीं है, तो ही है सब अपने अपने कर्तव्य पर, बाधा क्या हो गई? आपने तो वो तो गड़बड़ी तो करता है, अपना कर्तव्य नहीं पालन करने वाला, तो कर्तव्य पालन करेगा तो कैसे दुख होगा? आप अपना कर्तव्य पालन करो। शुरू में हमारे आके घर जल गए तो ज्येष्ठ राम जी जय थे, शेठ जी ने कहा घर बनाओ, उन्होंने घर बना दिया, फिर आग नहीं फिर जल गए, तो शेठ जी ने फिर जलाओ फिर बनाओ, तो ज्येष्ठ राम जी बोले कि भगवान को स्वीकार नहीं है ये, क्या भगवान को स्वीकार नहीं है तो भगवान का काम भगवान करो, हम हमारा काम करें, भगवान बालते रहो हम जरा अपना करें, हम अपना करते हुए छोड़े बताओ, हम अपना करते हुए हमारे नुकसान क्या होगा? जो करते हुए नहीं पालन करता उसे नुकसान होगा। हम सबको कहते हैं ये तो एक लाइन नुकसान, दूसरे करते हुए पाल ना पा रहे, ये क्यों? तो आप कहते हो मैं तो सभी अपने अपने करते हुए पालन करो, क्या नुकसान होगा? खूब गर्व चलो, बिल्कुल नहीं हुआ, बड़ा आराम होगा। आपके कठिनता पड़ेगी तो कठिनता दूसरा कर्तव्य पालन नहीं करता इसे पड़ेगी, आपके कर्तव्य से क्या नुकसान हुआ? आपके कर्तव्य से क्या नुकसान हुआ? दूसरे कर्तव्य से तो उससे आपको ठेस पहुंची, तो आप भी अपना कर्तव्य नहीं पालन करो दूर ठेस पहुंचेगी। महाराज ये पूछा कोई हल्लो करे है, कोई अच्छा हल्लो करे, ये पूछे बोले यहाँ कोई हल्ला करे तो फिर हमारा क्या कर्तव्य हो जाता है? हम लोग बैठे हैं वो तो मतलब समझो प्रेम से आदर कहो कि भाई हल्ला मत करो, हमारे को सुनने दो। दूसरे का कर्तव्य देखना हो गया ना महाराज, हल्ला करता है वो कर्तव्य पालन करता है क्या? अब तो अल्लाह करने वाला कर्तव्य पालन करता है क्या? अल्लाह करना कर्तव्य है क्या उसका? तो कर्तव्य पालन न करने से हानि होती है, कर्तव्य पालन से हानि होती है। सब पालन करे कर्तव्य हो तो बात तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं सबके लिए मैं एक के लिए कहता हूँ, मैं एक के लिए कहता हूँ। आप तो सब बात फरमाओ, पर समझती मान जी एक तो कर्तव्य पालन करे दूसरा नहीं करे तो वीर है कहीं कर्तव्य पालन में बाधा लागे, तो कर्तव्य पालन बाद नहीं लगे, कर्तव्य बाद ही लगेगी, क्रिया में बाद लगेगी, क्रिया में तो अपने कर्तव्य नियम तुम क्या पालन लग रही? आपकी नियत अच्छा है कर्तव्य पालन करने की, उसमें बाधा क्या लगेगी? थोड़ी सी कठिन, तो आपकी क्रिया में कठिनता पड़ती है, आपके कर्तव्य पालन में जाते हुए आप पालन कर सकते नहीं तो आप पर जिम्मेवारी नहीं, क्रिया में बाधा लगे थोड़ी सी, तो क्रिया में बाधा लगे तो क्रिया तो बाधा लगती है अकर्तव्य के कारण से, वो कर्तव्य पालन लगेगा ही नहीं। तो सबके लिए कहता हूँ ना, एक लिए नहीं कहता, आप तो सब वो नहीं करे तो उनकी जिम्मेवारी, आपके क्या बाधा हुई? क्रिया में बाधा लगे ना, जो सुनना में बाधा होगी, मैं तो क्रिया नहीं सुनो तो मैं तो आराम करूँ, मारे हर जगह हो तो बात, आपकी बात तो जो मैं थाली है तो बाधा किसे अकर्तव्य कर्तव्य इच्छुत होने से वही कर्तव्य पालन से हुई, आपके बाधा उसके कर्तव्य पालन से हुई क्या? देखो आपके बाधा लगी तो आपकी नीयत खराब नहीं है तो आपका नुकसान क्या हुआ? सुनी वो और भी सुन लेंगे करते तो वो हुआ आप करते आपके क्या आपके क्या हानि हुई? अच्छा अपना करते हुए करने का भाव हुआ दूसरे दिन बाद दे फिर वो कोई हानि नहीं उसके उस, उसको दोष होगा कि आप दोष होगा? देखो मेरे को कोई कर्तव्य पालन न करे मेरे से काम पड़ा है मैं बोल रहा था मेरे से मालिक माइक उठा गए मेरे से तो क्या हुआ हमारी क्या बदल गई? सुनने वाले को बदल गई तो सुनने वाला जा रहा है वही सुनने वाला आप प्रश्न सर तो मेरे क्या मतलब हुआ? क्रिया में फर्क पड़े क्रिया में तो ऐसे ही फर्क पड़ेगी, मेरे को अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो फर्क पड़ता है क्या करूं? मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो बाधा तो अपनी क्रिया में तो बाधा पड़ती है। ये तो बात है सब अपना कर्तव्य पालन करे तो मैं कहता हूँ शासन की जरूरत नहीं है, राज की जरूरत नहीं है, फौज की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल संसार से लड़ाई हट जाए सब हट जाए सब बड़ा राज्य हो जाए बड़ा शांति हो जाए। एक घर में रहने वाले अपना अपना कर्तव्य पालन करे संयम लड़ाई नहीं होगी झगड़ा नहीं होगा बड़ी शांति रहेगी। अब आप शांति सुनते और मैं शांति क्या बाधा लगती है? आप सुन रहे हो और मैं सुन रहा हूँ आपको सुनने का हूँ मेरे सुनने का हूँ दोनों अपना काम किया क्या बाधा लगी क्या लगी बताओ? आप सुनने का काम करते नहीं आप वादा करते हैं सुनते नहीं ठीक तरह से यार मैं नहीं कहता हूँ ठीक तरह से तो मेरी बाधा तो मेरी ही बाधा हुई आपकी बाधा क्या हुई? आप सुनते रहे तो आपकी बात हुई मेरी क्या बात हुई? कर्तव्य पालन में तो वास्तव में कठिनाई को नहीं कर्तव्य पालन और नहीं कर्मणि अभी रहते अर्थ क्या होता है? अपने अपने काम को तत्परता से करो स्वीय स्वीय कर्मणि अभी संसिद्धि लगते नर क्या नहीं आई समझ में? बढ़िया तो बढ़िया था ही देखो सुनाने वाला बढ़िया क्या अपनी इज्जत चाहता है ना सुनाने वाला घटिया क्या अपनी इज्जत क्यों खराब करेगा? वो से अपने मानो न मानो कहने वाला तो अच्छी बात कहेगा सब में चोरी करना वाला चोरी करना थोड़ी थे इससे चोरी क्या करो वो चोरी करता है मैं कह रहा चोरी नहीं करनी चाहिए तो कमी करता है पालन अटा समझ में आई मारे तो मारी तो जो कर्तव्य पालन करे क्रिया में बाधा क्रिया में तो बाधा ऐसी लग जाएगी मेरी क्रिया में बाधा लगी मैं कल करते जा सकेगा क्रिया में बाधा लगी क्रिया में बाधा छोड़ दे वही कमी है बाद में कल नहीं जा सका तो मेरे को पाप लगेगा। कितना लोग प्रतीक्षा करते हैं नहीं जा सका तो पाप लगेगा क्यों? जिम्मेदारी तो मैं समर्थ हूँ स्वेच्छा कर्मणि फैव साहब लिखा है अपना अपना पढ़ूंगा भाई तो मैं कर नहीं सकता तुम कोई उलाना नहीं जाएगा मेरे को कि तुम क्यों नहीं गए कोई दंड देगा? अरे मेरा जाने की नीयत है मैडम सही काम नहीं देते क्या करूं नीयत हमारी जाने की है तो हमारी नीयत से हमारे को लाभ होगा दूसरे की नीयत से हमारी नीयत अच्छी होने से बाधा कौन दे कोई दे नहीं सकता ब्रह्मा जी नहीं दे सकते कोई नहीं दे सकता हमारी नीयत ऐसी क्या करेंगे? हनुमान जी गए तो साधु तो होने कार जाने शत्रु की नगरी में गया है पर राम राम का साधु तो होने कार जाने कितनी बड़ी बात है कितना विश्वास है ये तो अरे वो कैसे बता दे लंकन पकड़ लिया लंकन अपना कर दे गया तुम मेरे करते क्यों बता दे दिए भाई ऐसी हुई मुंह से तो खून बह रहा है। एतात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला तूलन तुला ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग मुक्के जो आनंद आया है खून बह रहा है। विचार करो आप फिर संगा तो कल फिर कर लेना। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 11 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा बीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम